Obok Maćka Paweł Puszczało na kontrabasie i Przemysław Pacan na perkusji. Koncerty promujące tę nową płytę 19 października, czyli najbliższy piątek, 12 na 14 w Warszawie. Dwa koncerty. 26 Hanza Jazz Festival w Koszalinie, 28 Blue Note Jazz Club Poznań i 3 listopada 60 Zaduszki Jazzowe w Siedlcach. Tubis Trio i ich nowa płyta Flashback. Następna płyta także jest nowa, choć znają ją Państwo już dobrze z naszych trójkowych spotkań. Próbuję nazwać rzeczy niepojęte i ulotne. Przyszła sama w noc bezsenną, aby mnie pocieszyć. I przez serce niedomknięte daje mi swój lek. Przemija i nie znika, a istnieje równolegle. Obok czeka świat, gdzie tyle mocy wciąż nam sprzyja, gdzie możemy każdą chwilę przeżyć jeszcze raz. Czy wtedy można byłoby ocalić naszą miłość? Ona tutaj z ziemka jest nadzieją na bliźniaczy świat, w którym to, co raz się stało, będzie trwało już na zawsze. Noc bezsenną mi się marzy, losie najłaskawszy, bym tam mogła być przy tobie już na wieczność całą. Oh, zmierza to, co już zapomniane, niezauważone. Dokąd odchodzą kolejne dni? Wiem, nie ma czasu na żal. Biorę to życie takie, jak trwa. Wdzięczna każdego dnia. Pojęte i ulotne, piosenka autorstwa Marcina Kiedryńskiego i niezauważone, muzyka Anna Maria Jopek, słowa Marcin Kiedryński. To z nowej płyty Anny Marii, ulotne. Także Branford Marsalis, Mino Sinelu, Maria Pomajanowska, Krzysztof Herdzin, Marcin Wasilewski, Robert Kubiczyn, Piotr Nazaruk i Atom String Quartet. To wszyscy artyści zaangażowani w powstanie tej nowej płyty Anny Marii Jopek. Album następny, już przygotowany w naszym spotkaniu, to płyta, którą poznali Państwo w piątek. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie miałem wyjątkowych gości, jak Państwo pamiętają, Laura Szafran i Bogdan Hołownia, ale także Paweł Janas, akordeonista, który wymyślił sobie płytę, taką oto, gra na akordeonie, ale używa także stacji lupującej, czyli zapętlającej muzykę. No i właśnie taki oto mamy rezultat. Pomysł zrealizowany pod hasłem Button Hacker, bo to właśnie taki jest tytuł płyty. Thank you. Thank you. Landscapes, krajobrazy. Tak się kończy płyta Pawła Janasa. Paweł Janas gra na akordeonie, no i na podłodze jest także dookoła niego przeróżna aparatura. Tak jak Państwo być może słyszeli w rozmowie z artystą na antenie Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, Paweł gra także koncerty. No i te koncerty najlepiej gra się w skarpetach podobno, bo obuwie to jednak zupełnie inna historia dla kogoś, kto gra na akordeonie i jeszcze do tego sam siebie lupuje, sampluje. No, czego tam on nie robi, to już Państwo, którzy byli na koncercie Pawła, wiedzą doskonale. Paweł Janas, jego płyta Baton Hacker. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie wspólnie z Pawłem zastanawialiśmy się nad tym, czy są na świecie tacy akordeoniści odważni, którzy używają luperów. I list przyszedł od pana Rafała, słuchacza Trójki, późną nocą, z piątku na sobotę. Dobry wieczór. Co do akordeonistów, którzy używają luperów, to na pewno jest Kimmo Pojonen z Finlandii. Styl zupełnie inny niż pana gość, ale warto poznać. W radiu jego nagrania zdarzało się prezentować redaktorowi Osowskiemu. Pozdrawiamy przy okazji redaktora Wojciecha Ossowskiego. Panie Rafale, dziękuję za sygnał. A zatem, Pawle, Kimmo Pojonen z Finlandii, trzeba poznać tego akordeonistę również. Paweł Janas, Baton Hacker. Serdecznie Państwu polecam tę płytę i Mało Obiektywnie, rzecz jasna również. To jest płyta z serii Lydian. To seria wydawnictwa Requiem Records. Jej kuratorem jest Krzysztof Lęczowski i to Krzysztof właśnie jest odpowiedzialny za tę pierwszą płytę. Czekam niecierpliwie na następne, skoro pierwsza jest właśnie taka, to ciekawe, co będzie dalej. A dalej w audycji będzie muzyka z naszego trójkowego koncertu. Tak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 30 września tego roku. To już wydarzenia, które nie znalazły się na antenie w niedzielny wieczór, ale cały koncert, jak Państwo doskonale wiedzą, jest rejestrowany i dzięki temu możemy wrócić do utworu, który został zagrany na bis. Polish, kompozycja Piotra Wojtasika. Zagrana z zespołem w składzie na fortepianie Michał Tokaj, na kontrabasie Michał Barański, na perkusji John Becz, na saksofonach Wiktor Tot i Marcin Kaletka i na trąbce lider zespołu Piotr Wojtasik, który będzie moim gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie o tej najnowszej płycie, o koncercie i pewnie nie tylko o tym, bo zwykle kiedy Piotr pojawia się w trójkowym studiu, to nasza rozmowa nabiera wielu wątków. O, że tak to ujmę, zachęcając Państwa do posłuchania tego spotkania z Piotrem Wojtasikiem. To Whom It May Concern, to jest tytuł jego najnowszej płyty. Płyty nagranej w trochę innym składzie niż zagrany został ten koncert 30 września w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj na saksofonie altowym i na flecie Wiktor Tot, na saksofonie tenorowym Sylwester Ostrowski, na fortepianie Bobby Few, na kontrabasie Joris Steppe i na perkusji niezawodny John Becz. To właśnie w takim składzie płyta została nagrana. A jak brzmi Out of Scale w wersji studyjnej? Thank you. Out of Scale, kompozycja Piotra Wojtasika na najnowszej płycie To Whom It May Concern. Piotr Wojtasik będzie moim gościem w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Na tamto spotkanie piątkowe zapowiedział się też nasz ulubiony duet Sam and Bart, który kończy dzisiejsze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Od czwartej będzie Państwa budził Piotr Łodej, a ja zapraszam z piątku na sobotę Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Jeszcze raz. It won't be a good day. I haven't slept long, haven't slept well. Get around to soon too. You can see me back at home. You won't see me back soon. You know it cannot be soon. Stay. Next time you'll make it and made him think. think about this girl who still treats him like a brother. So far the biggest fool I've heard was not to try to make the first or third out of third.